قرآن مخترم آردکو دا مولانا شانمان واچا سید دا درس قرآن دا بحثی نمبر کے سد چپ منیری پایان محلہ ناگائچم دا مناری پا جواد کی پچھے بارہ اور پتیرہ بارہ دوزار آج کی شعر تدید ملائی دو پتیہ ساتی اشاری توید سنت کے سد اینسیڈ مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جنگیر اور صحابی پروپرائیٹر انور شیخ توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بل دیو خوا بل خوا او آغای با دین سمی او میلہ جوڑا کرے وا تجارتی میلہ بیتے جوڑا کرے وا لین دین باو دو بعد خلق و ذین کے دار علل چو ہو دین خو میلہ جوڑا شوا د دیو جنا اغای داوی چې د حج په دوران کې د حج په ایامو کې ساغسل خرسول دا ناروا دي. الله وینا لیس علیکم جناحون نشته دې په تاسو باندې سو ګنا انت بتغو دا چولټوي تاسو فضل من ربکم فضل آده طرف آده رب ساسونا سا حلال پیسی مجیب تراشی دا حج دا احکامونا فارغ شی او سموکر لاس درالا سا اغسطل خرسول بکی که داسی او سا حلال گرده دی لاس لرازینو دا خبره دا سگونا نشتی خدا خبره غلطه دا چو سره فول تیم چده نو آغا بیا حال دیگه کاروبار لور که و پاقی سر علاقه دا حج اغا حاکم احکام چیوی اما مولات اغا متاثر شنو دا غلط دارا چی تجارتی مندائی تینا جوڑا که دا غلط دارا یا حج لطلو کنن حج دکڑا دیگا نا دا غرار کن دا اللہ کار دی لیزا علیکم جناحن آنشت دے پتا سبانی اس گنان تب تغو فضلا من ربکم دا چی تلاش کئی داسو فضلا لطرفا در اوستاسونا حلال مال تے فضل وی خان خانا دے با مردار را جمع کی بیلڈنگ با بجول کی ونو یہازا من فضل ربی دیتے ندی ویلی سڑیا ازمان خلقوں میں جی بری یو سڑے والے زمانی مردار راجمہ کی او لوئے کوربا جوڑ گئے پپلانی خو خدای لوئے فضلو کا کانا دیر دی او لوئے کور مالک دی او غٹ گاڑ دی او سخاو لوئے اٹارا پر اللہ پہ دیر لوئے فضل کرے دی خدای نو یری گسڑیا عرصے تا فضل ہوائے نا سوائے سن ہوائے فضل حلال مال تو ہوئے حلال مال تا حلال گٹے تھا فائدہ فض تم من عرفات بس کل اچے واپس شہید عرفات نا فذکر اللہ نو یاد وی اللہ تعالی عند المشعر الحرام تو مشعر الحرام سہا مزدلفہ کے کم غر چرے کم غنڈے چرا اگر تم مجھار حرام وہی دا غزائی یو خاص زائد چی اگر تم مجھار حرام وہی دا غزائی مزدلفہ او دا مجھار حرام اگر جبل قضح چوتا ہوئی نو اللہ رب العزت فرمائی عرفات نچو واپس را شئی نو مزدلفہ کی اللہ یاد ہوئی اگر بارم الناس بو کسی بے کولے تو پخوانو کی صحیح بے کولے اڑم ہو یو بلتا بے کی صحیح بے اللہ وی کی صحیح مو آئی اللہ یادوئی وذکرو یادوئی اللہ تعالی کما حداکم لکا سنگا چی خود نکڑی دا تاسو تا اللہ چی یادے نوم آغا سے سنگ چی دا اللہ نبی دا تبیری دی آغا سے کہ پخپلہ طریقہ زان لی گیا ہے زمائی رتمند ازان بکڑے خصبہ ملاوی گنا درود شریف ڈیر لو ثواب دے خو که او سڑه کی نی ها پلومبای قاعده بانی دو پرزو پسلور رکاتو که او درود شریف شروع کن که قصدن وی نو گنانگاری گی او که خطایی بانی دی نووی نشنو سی دی سوا پیرالا زکر داد پیغمبر دی طریقه نخلاف شو خبرا بانگ یا سڑه وی نو اخیره که وی لا اله الا الله اس محمد رسول اللہ نو وی وسرا کو وی نو دلیل شریعت او پیغمبر دو سنت و خلاف کئی اس علم دی اس خال فازی ہوئے دی سواب الفازی ہوئے کو دی سواب پاگی الفازو بانی گنانگاری گی اس شکستانی وی زکر شریعت قاعدہ نی خدا چو وذکرو یادوی اللہ تعالی کما هداکم لکه سنگا چه خود نکڑی دا تاسو دا خطیب چه کل خود بوائی دی جمعه پر از بانی یا دا اختر پر از بانی او غیر پناس توائی نو دا اللہ ذکری و چه پناس توائی نو گنانگاری گی او دا دی جمعات که تمام ارناسی اللہ یادو سواب بدیگی و چه دی جمعه پر از یا دا اختر پر از خود بوائی او پناس توائی نو گنانگاری گی بیا ذکر دار شریعت و دو پیغمبر دو سنت و خلاف دی وذکرو یادوی اللہ لرا کما آداکم لکا سنگا چه خود نکڑی دا تاسو تا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وی ویدا آواز لگو چی دی زیارتون نمانی دواگان نمانی پیر پکیر نمانی خیر خیرات نمانی ریمای چیرا گورا جیبا خبره دی اوکلا ریمای جی پا کنده که یو کسو دی زرو کار بیکونه جوار کرو اغلی او سڑی سر در اوڑل پا تیوی دی نرالا کالی جوڑکا انو اغلی جوار کرو انو اغلی چطا بایلل وی سوا خباز ور پسی اغلالو و تیوی زماغی زرو نرالی کالی جوڑ کرنه وی ده سزارو وی تالا چه ماغا سزار را اولو انو آغینا وی ما دوشی ده کلو وی دیگه شدن وی خلق را غون شو منوی یو بزر آغا کسان شدن یو بزر پا شورو خلق را غون شو وی ده سجل وی انو وی آغاو توائی چه گره ده ظالم مال پیتل راوڑی دی نوست ما تاو چه ما دل سپینزر راوڑیو هنویدو ده سیاریان نریانو کتل ویواته چه وزده علی ماغا سر در دیده میانزو یستل اردو سرو در دیده که خبرو نکلا لکه ده دیو نوی چه راوڑی ده پیتلو را توسو چه سر در میدل راوڑی دی می چې پیتل را راوړو را ته چې ما دل سپیندر راوړو می ظالما غسر در دې د میان ځو یستل نو حضرت شیخ القران رحمت الله علیه وی زه دې ته هم چې وظالمانو د پیغمبر غ سنت طریقوم د میان ځو یستا چې زو هم چې دا کارونه و د پیغمبر په سنت طریقه کوي می تاسو خلکو ته چټ پټ وای چې دې ډېر د زونه منینا زوام چه زیارت نزا خود پیغمبر بطری کا دوا کوا خود پیغمبر بطری کا ذکر و اذکار کوا خود پیغمبر بطری کا دوا کوا خیر خیرات کوا خود پیغمبر بطری کا تو تاڑو اگر میان زاو یستا و چیر یادو منی ندا نو خبرم دازه شووا کنم الحمدللہ رنا رالا عام خلق اللہ پویا کرد اللہ دی نورم پویا کی او اللہ پویا کی الحمدللہ شکر دے خدایا امنگا خپل مقصد رانی ولی دے منگ بانے کسو دیو غاڑے دے بلے غاڑے دی پزولو دے پالتو خبرو آوازو نا کئی کنا اپا پزولو پالتو خبرو کی منگا الجاوائی نتاقی منگ سا قصا اہمیت نیش کرے اگر توجہ نوار کرو ناگر توجہ خبری او نه موږ دا غدوم را ټیم شته چې پای خبرو باندې ځای کو هدوم رټه مونږ زغانیش دی دی دا غیر پدای باندې مقصدی خبره کو از ټول ورونو دا واما چې فضلو او به مقصد خبرو کې وخت مزه کوي اخلاق او سره د قران او سنت په دلیل باندې چې کومه مقصدی خبرې دي دا غیر ترویج او دا غیر اشاعت به پر زور لګوي الله ټول له توفیق ورکي وذکروا یا دوی الله تعالی کما هداکم لکه څنګه چې خود نه کړی دا تاسو ته و ان کنتم مگر جوی تاسو من قبل په خواد دینا لمن الظالین خام خواد گمرانو نا په خوا گمراه وای نه پوهیدی اوس الله پویا کړی نو څنګه سکار کوي چې څنګه الله وای او د الله پیغمبر وای ما کې کړو سړی نه غلطی کېدلا خو نه پویو ما جو کس ویلا په خوانو بس کېږي ما دا غوې پیرغونه خبره وکړه موسی علیه السلام دې ویده په خوانو باره یې سوای هغه وی دا غې پته الله تعالی دا غو مطلب دا و چې دې به وای چې ټول جهنميانو د خلک ور بسر پاسو چې خزم منګه نیکونه مشران دې جهنميان کړ دا هغه وته وی وی دا غې علم الله تعالی ښا د ژوندو خبره کوا مونگا او دا جواندو خبره کوا ها چی کم تلی دی دا غی علم اللہ تا دی خوچی دا کم جواندی دی او خپوی دی او سره دا پوی اس خلاف دا پیغمبر کئی دزر بسکی غم خورده دی کانا غم خورده دی کانا دا غم دی اسو و این کنتم مگر جوائی تاسو من قبل بخوار دینا لمن الظالین خامخاد گمرانو نا توپای درس کے میں اتنیم کالا دا توپای دا درس شو سورت ابراہیم ملت شروع کڑا دے دا سی او مشر را سر ناسی دیز آئی کے دا سی او موٹے دے سورت انعام میں وے دا سی مخرہ تراوارو دیر کمزور ہے دے وی شکر دے جی چی درے کالا مخ کے نیم مڑو ما یا اللہ سکی متی خبر دے مشر اکڑا او آن خبر مار چاہتا اکڑا وی کدرے کالا مخ کے مڑو ما وی ازی سینہ میں وی دے شرک جالا وا اوی اللہ خپلا وی جی شرک کڑے نو جنت دے حرام دے وی چی تاب جس کے دل وی یا اللہ شکر دے چی جوان دے را لراکو او دا عقیده می دو قرآن نزده کرا یو بل رو ده زمونگا اغای ما تاوی چه ده تو پا کم مسلن هست یو درس که وی پا دیگه درس که دو اوی تر اتمی سپاره بوری ده ترجمه که ناسم او دا اغای جمعان نجه بار شنو یو لوی زیارت ده وی چه هست پی بانی ومی درد را ده ویره دې زیارت نه به متاول او سره دې نه چې تر اتمی سپاره پورې درس کې ناسوم اوی چې دا درس شروع شو او ایاک نعبد و ایاک نستعین دی ویوي نو ما په وګو لاس کې خدا چې یا الله شکر دې دا ما چې سکړي دا خود ته باشوي اما شکر دې الله چې دا می واورېدل او هغه می چې توبه کړه او بیا می وشه کم نه د شرک کار نه وکړې پیدا قرآن بیانې ده او دا درسو خو تر ته می سی باره بولې تلې مو ده زیارت نه به می اس پتا اولا ما وته وی دا مهنت او قربانی دا هغه مرد مجاهد و دا حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه چا خلکو دا قرآن په صفا ساده پښتو کې بیان کړ الحمدللہ دا خلق دا کیری او دا عمل اصلاح شوا الحمدللہ زاغت دعا کوم اخپل استادانو تا اخپل مور اپلار تا دیر زیادا چه مال مکر دیر آگر جزی بود لما وقت تیکنو لما یکینام چه دا اگر طولو بکی دیر زیادا یسا دا اللہ دی اغیلہ و دی ناس و مسلمانانو طولو لا او اوریدن کو ٹولو لدے اللہ ڈیر اجر عظیم ور کی تاسو بیگا چی کم امرستہ کڑے دا کم خدمت ام کڑے دے کم درناوی ام چی کڑے دے دو ملمانو زستاسو احسان منیم او دو زرن اوام چی اللہ دے تاسو لردے اجر عظیم در کی اللہ دے او کی اللہ دے دا جمعہ دے توحید سنت مرکز کی اللہ دے کی زما د توقعاتو نه زیات تاسو د میلمانو خه هر کله کړه دې او خدر ناوی هم کړه دې د دې ځای مشران دی الله رب ال عزت ژوندی لري کشرانو بمرونو کې دې هم الله برکت واچي ټولو د دې ځای د لختی چم ملګری د سیرای والا ټولو خپل خپل ملګرتیا کړه دا الله دې ټولو تاجر عظیم ورکی ها ثم حفیظو بیا واپس کے گئی من حیثو وفاز الناسو یو بل رسم آگئی کی یو بل رواجو بگی ولی قرآن نمتا پولا درس ختم ندے لاشو رو دے سمم افیزو یو بل رواج آگئی کی داو چی قریشو دا آگئی سر اکمل گری آگئی وی منگ دا حرم من جوران او متولیانیو نمونگ با دا حرم نا باہر نوزو دا زمونگ دا جامع نا خلاف دا دا چه کم خلق دا عربو نا باہر نا رازینو آغی بزیارفات تا مونگ با دا حرم پو حدود گدن نیو چونکہ مزدلفہ چه دا آغا پا حدود دا حرم کے دا تقریبا سن نه ملا کے دا بیت اللہ نا او عرفات چه ده نو آغا تا تقریبا دو رسمی لکه ده او آغا دا حرم دو حدودو نبهر ده نو دای بودا مزدلفه که ناسو دا قریشا نو چه عرفات نبا خلق فارس و مزدلفه تا برادلل دای بودا ربیا دا مزدلفه نرادلل نو اللہ وی دا شیخی بس کئی خواه دا شیخی بس کئی دی بانی ساتو شان کمیگی چه تاسو وای منگا با تردقی دو تر مزدلفی و عرفات تا بنزو دا اوی دیسر تا منگا شان کمیگی لکه خیال دینی پیرس ابن خلق تاوی نچی دا موز تیم شی نموریدان جماعت تلال شی ها پیرس ابن آسی چه خلق لار جی پیرس باکا دی پا خپل دای ناسی و پیرس ابا دیسر اب پیرس اب شان کمیگی چه غراشی شان کمیگی چه راشی نام وریدانو توائی زباتین که موسکم یوم مورید و تدانو وی کنا چه خدای دی پنیغا کا دا دوڑای خو زمانگ مخ که دیتا لی که خورین چه دا باتین که اخرا کنا یو رز دی باتین که اونو خوارلا اموز سر باتین که که اصلا چه پکی لگ دیر خوشی وی زا خانکا دیتا زموی موزلا ادیم دا سیو بلتا او گوری پس پسو کی وی پیر سے پھڑے رس سے دلے دے گانا اگر ہر موز چی دنو حرم شریف کی کئی نیو پکی دا مازغو خواوننی چو ویچی دا خوراک دے امال دے گڑاو کنار کس ما خوراکو نیلتی نو خوراک لے خودل پی رازی کورتا سی بد دمی پی چولی زمونگ یو ملگرہو نو خار دا جنادی لتلو ما تے ویرا چی جی پا جنگ را لمائے ولی وی ال دی جلانه ما وی مای ملگری تاوی جب لار دی مل دی نو اگر پیر سیب خودی جنازه لمران دی وی را دیو چی پینزه زره کسان دی را لگری جنازه دی ما چی کم دی وی چی پیر سیب را در تیلپونو که جتا خفا که گا ما و ما پینزه زره کسان درو لگر ای باش که ای با و جنازه که شامی دی وی ما چی یا خو خایا وی چی خکاری خونه کنا وی ما جتا خی برابر کری آ جنازہ در ہم نہ کئی اولیاء دربانیوں خیج جماعت علی پینزہ در اکسان در علی گل دا غی دا منی و منگو دا قرآن دا میز نایتو و غم نمانی عجیبا ٹھوکا خدا کنا دا سے ناکار انجکشنی والا دی ماغو کی کڑی چی بس خمو کمل کانٹول کیا غستی سمم حفیظو بیا واپس کے گئی من حیث و فازن ناسو دا کم دائنا چو واپس کی گئی نور خلق یعنی عرفات نا او عرفات چی دے دا دا ٹون لوئی رکن دے رکن اعظم دے پاج کے رچان عرفات پا دے شو تو داغا حج نکی گی او بل کال بیا حج کے او دا پا نحمد زل حجی بانی پا داغا رز بانی روجہ نیول دیر ثواب دے خوزان پویا گئی اس خبر را را زان پا دے پویا گئی چه نحمد زل حجی یادی نزمونگ عرفام آگئی چه کما نحمد زل حجی که زمونگ یو رز حساب کمی کنا یو رز زمونگ حساب کمی نو بیا چه دے عزتمندہ دا نحم استا دل پی چه دے نو دا پکے آگا ثواب کی شاملی او زما جو سمرا پوری خیال لے زما جو سموا کفتے نو آگا دا دے چه او سڑے آگا دائی کے عرفات رز دا آغا روجو مونیوی اچھے دل تی کم انہم دا آغا مونیوی دا بڑی رخ خبر اچھے اللہ بے دعاوی کے راولی کنا اسی دا نه وارا رد شید داڑی دا دیاد ثواب دی خود دا غرد باندی دا ثواب دی اس پادیشو تکبیرونا نو یا رو را دل تی کہ اس رڑے ما تاویلشی چرا دا غینا مخ کی مونگے اور رضا میاشتی دلی وا شتر چاہتا خوا نیچی نیچ دا نو بیاس کوئی اس کا سوک شہادت گئی اس دو مامچاؤ حکومت اعلانوں کر روی دلال کو میٹئی نو پا غرض بانی بد غرض بانی میاش دو ما خودن دو مزدون سارا پریوتے دا غیبا شوی دا نا گڑی رو وقی اغاست کرے اس دارا تاوا چرا دینا مخ کے رز چا شہادت کرے چی زو ہم چنا مخ کے رز ہوا لہذا دے باسونی کی مبریوزائی بس دن ہمیں رضے نہ دل دا جسی صاحب دے داغے نہ بات تکبیر نہ شروع کوئی سہار نہ اور روزہ چیزاں داغا دوارا ہونی ہوئے ثواب ہم لے زیادہ کسوکنی ہوئی خواہ فرض واجب کو رہنا نہ پل دا کسوکنی ہوئی نو ثواب ڈر زیادہ دے رکن اعظم ہوتا ہوئی خدا کی عرفات تھا واستغفر اللہ او بخن واڑی دا اللہ نہ ٹول اوقات قبل دو دی استغفار وایا اللہ یادوا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخون کے میرا باندھے یقیناً شد اللہ زمنگ واڑ گنا معاف اللہ زمنگ کو حال رحم کی اللہ نسوال لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فَإِذَا قَضَيْتُمْ بس کلا چی پورا کئی تاسو مناسککم احکام دا حج پل فَذْكُرُ اللَّهَ بس یادوئی اللہ تعالی کافی کریکم آباکم پشاند یاد اولو ستاسو مشران ستاسو او اشد ذکرا یا دیر سخت پیاد اولو کی بلکہ زیاد پیاد اولو کی فمن الناس بزن دخلقنا منع سوق دی یقولو چوائی ربنا ایرب زمونگا آتنا راک مونتا فی الدنیا پو دنیا کی وما له ان بيد لرا في الاخره فاخرت کے من خلاق صبرخا ومنهم اوزن ددينا من اغسوك دي يقولو چوائي ربنا اربز منگا آتنا راک مونتا فی الدنیا پو دنیا کی حسنتنا خست جوان حسنتنا خوشالی توفیق دنی کئی وفی الاخرت حسنتن او پا آخرت کے خوشالی وکنا عذاب النار او بچو ساتا مونگا دا عذاب دورنا اولائکا دا کسان لهم نصیب دیلرا برخدا یسدا مما دا غسنا کسبو چدی اکللا واللہ سریع الحساب او اللہ تعالیٰ دیر تیزا حساب کا ان کے دے وذکر اللہ او یاد وی اللہ تعالیٰ فی ایام معدودات فی اوسو رزم رزوش میرکڑو شو کے فا رزوش میرکڑو شو کے فمن تعجلا بسا چاچے تلوار اکڑا فی او میں نے دو رزو کے فلا اسما والے بس نشتے رے سیارا پد پنشتے رے سگنا پد باندھے ومن تاخرا واسو کا چرستو پاتش فلا اسما علیه بس نشتے دے سگنا پدو باندے لمن اتقا دپارا داوچا چی آزان بچ کوی دو گنانا واتقو اللہ یرو قید اللہ تعالینا وعلمو بوشی انکم چیکی انتاسو الیه تحشرون خاص اللہ تبا جمع کول شئی ومن الناس او بازی دخلقنا منع سوگ دی یعجبو کا کولو چه تعجب کے با غرزوی تالرا خبر داغ فی الحیات دنیا پر جوند دنیا کی ویشہد اللہ او گواہ کوی اللہ تعالی علامہ پاغسا فی قلبی چیدی پزڑا ددکی وہوا علد الخصام او دے دیر غڑ جگڑ مار دے وَإِذَا تَوَلَّا أَوْ كَلَا چُوگردیدے سَعَا فِي الْأَرْضِ نَكُوشِشْ كَئِ بَمَلْكِ لِيُبْسِدَا فِيهَا چِرْوَانِيَوْ كِي پَاغِئِكِ وَيُولِكَ الْحَرْسَ اَوْحَلَكَوِي فَسَلَّ خَلْقُ وَالنَّسَلَ اَوْ نَسَلَ خَلْقُ وَاللَّهُ اَوَلَّ تَعْلَى لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ نَا خَخَوِي فَسَادَ رُوَانِ صلاح دا جہاد باندی ذکا چپ حج کے مال جان او وقت درے والا استعمالی گی ندائے ذکا شروکڑا ذکے بیان کلا چمک کے مسالہ دا جہاد روانہ ہوا وغیرہ کے امدا درے والا سیزونا استعمالی گی نو دا داغی دا پارا دیو ٹریننگ اسیت لری داغی دا پارا دیو تربیت اور تیاری حیثیت لری پدے کے آغا رسمنا رواجونا چی آغا پا آغا عربو کے مشہور شویو آغی تا رواج ملاو شویو او آغا جاریو پا آغا معاشرہ دا عربو کی پا دوران پا ایام دا عج کی اللہ تبارک و تعالی دا غید اصلاح دا پارا امور ذکر کئی لکا مخت سا ذکر شو یو پا آغای کے داو چی قریش او دا آغای کم ملگری چو او دا غی سر بیٹل شنو دا غی سر ملگرتیا کولا اغی تا بی خمس وی بادران بیوتا وی اغی با مزدلفہ کی سارو عرفات تا بندللن کلچ نور حجیان با دا عرفات نواپس رال المزدلفی تا ندی با مزدلفی نبیا اغی سر راتل مناتا نو اللہ رب العزت فرمائے ثم افیضوا من حیث افاض الناس چی کم زین نور خلق واپس رازی نو دا غزین واپس راشی دا عرفات نو واپس رازی واستغفر اللہ و دا اللہ نبخن واری ورپسی یو بل غلط رسم چی آغا پا عربو کیو دا حج پا دوران کے کل بچی دا حج دو مورو نفارش شو نو مینا کے بناسو او دا پلار نکا کسی بے بیانو لے دا حج خبر بے کولے او ہر یو با ببل بانے زان پا دے بانے لوئی سابو آر یو با دخپل نکا دخپل پلاغ داست واقعات او کسی ویلی چیارا ما تا پا دی بلبانی برتری حاصلشی چی دی دا پتا ہو لگی چیارا دی دنی کڑیر لوی بادرو و غڑیر لوی بادری کڑی دا او ناس تو مقابلہ کے بے دخپل مشرانو کسی کولی اللہ رب العزت تو فرمائے اللہ فضول خبر پریدائی مقصدی کار دا گوتے واچا ہوئی اللہ یاد ہوئی دا اللہ ذکر کوئی دا اللہ تسبیح بیان ہوئی دا اللہ تحلیل بیان ہوئی تحمید و تکبیر بیان ہوئی فَإِذَا قَضَيْتُمْ بس کل چی پورا کئی تاسو مناسککم احکام دا حج پل آج احکام ہم برابر کل نو فذکر اللہ بس یادوی اللہ تعالی کا ذکرکم آباکم پشاند یادول ساسو مشران ساسو جنازے او مشران یادوی او دعائی کسے کوئی دعائی واقعات ذکر کوئی داغے پزائے بانی اللہ رب العزت یادوی آغازے جسنگ نمشرانو تعریفو نہ کوئی داغی تذکرے کوئی دا اللہ آغا صفات دا کاسادی او دا خدائی اغیات کئی او آغا تذکرے ہو کئی او اشد دا ذکر بلکہ سخت بلکہ زیاد پا یادولو کی پلار نکاح کسی مجھے سمرا یادولی داغینا دا اللہ رب العزت ذکر زیادو کئی ذکر اللہ ڈیر لوئی دے اللہ ڈیر زیاد پاک دے نو دا اللہ رب العزت ذکر ڈیر زیاد کوئی ورپسے دعا قسم احجیان ذکر کئی دے دو قسم احجیانو ذکر کئی یو آ احجیانو شاہی با بیت اللہ تدلل آج لا پدینیت او پیدی را دا باندی چه دا دا قبولیت زیو ندی دا قبولیت وقتو ندی دا اللہ نا و مال طلب کما او خان او غیان باتی او غوارم بیزی او غلامان او وینزی باتی او غوارم نا اللہ بار علم مال حال دیر کیو مالدار باشم او نور آغا و چاقی در لان دنیا مختلا و آخرت مختلا نو اللہ و ایفا من الناسی نو زنی در خلقنا من آسوگ دی یا قولو چوائی ربنا ای رب زمونگا آتنا فی الدنیا اراک مونگتا پو دنیا کی بس جو خلق رہتا ہے جسے ہوائی نو نور میں سکار نشتے دے یو کسو یو بل یو سڑی بواتا جسے ہوئے آج کشو رو تین اڈیر زیادتا نو آبواتا کاکا جو ہوئے نو دے بلو ما حج کڑو داروارا چی لگی دا نو دا امشر و توائی پلانی گورا زرہتا جسے ہوا مطماتا کاکا جو ہوئے آغا وی خاجی پوشنو چون بیا برا تاجیز ہے بام یہ بس سکتا چون با عجیز ہم خوش آلے گی نو عجیز ہے برا توام گنا نو بعض خلق غریبانان آغا پا دی مصیبت اختی چه زنانا یو بل ذرا خبری کئی وی عجیز ہے بخلے او وی زنانا چه عجیز ہے بشی یا اللہ وہی اغیلہ خوب یا اوڈی را لو یا کوٹا پکار دا بس اللہ دی رحمو کی دا سائٹ دیر زیاد کمزور دے دی وجہ نے زواما یہ زنانہو چھے قرآن دیکھا یہ خوڑی را لو یا خکار دے خو یا اللہ دیر پہ گدا دی شاید ودری مسئلے بیان کی نو یا اللہ کپڑے بھی تنگ شنو بس دا شیطان دیر لوی حرامی دی وی عمل دی ہوکا خوز بیران اوڑی نا نو پر ریاکاری بانی ورواڑی زواما ریاکاری خدا دی او شی دی چی ادی بستاد رلت سلی وقتی تو روشی ورن جولی در لبلکل خالی که ویس پایده رتا ملاو نشی زماز لگی راشی چیر پلانی وجی دی دیر کل موسکی نو آغای یاووی یاو نوی و زما پی آدی زلطا چیدن وقتی تورا تسلیم لاوشی نو آغا شتا مل چی میکم کردن آغا پزای تویشی او فائدہ اس ملاو نشوا نقصان دیرو شا او فائدہ اس ملاو نشوا زمای دیت منده پیغمبر تا اللہ وی اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفرو انه کان توابا. تو گورا دی خبری تا دین کار دیو کهو اللہ دین دا غلبا ورکا او خلق دین دا رازی او تی گوری نتبا سکے فسبح بحمد ربکا وستغفرو بس پاکی بیانو فستائنی در اخفل سرا لگی آیا چی اللہ دا ٹولستا پسلو اللہ تو پاکی او اللہ دا تعریفونو دا سنام مالک اللہ غتی زخو نیما چی خلق ویراشو زما تعریف دو کی ننا اللہ تی وستغفرو او بخن وارا دا اللہ نا پل کار کم گنا پل زان کی کوتاہی گنا چه ما نبا دیرا کوتاہی شوی او ما با حق نی ادا کرد شوی نتا دا اللہ را بولیت نا بخن وارا دیو جنا چه سڑے موزو کی نو درید لوی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اچھے کم یو انسان دا سحر موزو کی او د مازیګر موضوع کی او د درې زلوی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یو زلوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللہ رب العزت ټول ګناہوں معاف کړي چې درې زال سار مصبسه درې زال مازیګر مصبسه او آسی مسکه او سلام دی او یار بس الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله زګا چې مزده الله عبادت دی او ډېر غټه کوتای بدن شوی هغه سی بدنی کړه شوی چه سنگ ده موز ادا کولو حق ده نسک کمی کوتای شوه ده اللہ تانا بخنا وارم نمونگا جه پاسونو اوہو یا اللہ بس چول خلق با دو زخت دیا ما موز کرده زبا جنت تزم دست مونگا حالی جس رڑیا اکی خبر ده اللہ را بولیده تیتولو ده سعادت ورکی چه ده ده مقدس و زهینو زیارت ورده اللہ رب العزت ورنصیب کی او پو سنت طریقه بانه ده حج کولو سعادت اللہ تعالی ورکی اللہ ده طولو تنصیب کی چه چکڑی ده اللہ رب العزت ده ده طولو عجونا قبول کی کم اجان صاحبان چوا پس کی گی اللہ ده پا خیر و عافیت خلکورنو تارا واپس کی اللہ دی کی اللہ رب العزت فرمائی بعد خلقنا سوک دی چوائی ربنا اے رب زمونگا تینا راکا مونگتا فی دنیا پو دنیا کی چی نم میں اوشی او نم میں پیدا شی جی خلق ہو جی اجیسے بھلے او زنانا چی دا بل زنانا نواری چی اجیسے بخلے ناغا چی کور دا راشی و یز رڑے دا ټول خلق اجزا دی تنزے چی بیا مونگتا و خلق وی گنا چی اجیسے و خلے زمونگا مل دا غصیر یو چی ویکن و غرام شیطانا خوا دے خوا کی گرد ورد کی رانا او اجیسے اب جرا روانی نو یا اللہ اول خوشی پا ایرپورٹ چی سنگا کسچی نو یا اللہ انبی لنا او بیا ڈولائی تر اوخی جی گاڑی و دا ڈولائی کڑی اتب وای جو ناوی راوستا نو چی کلی دے راولی نو دا کجورو گیٹو نو دا جوڑی پاری ری لگی دلی و حج مبارک و حج مبارک شا دا سا حال جوڑ دے سڑیا امال چی ریا گا ٹول بس ٹول نمائش ریا شوا دیکھ سپا دیشو اللہ تا سڑیا دیکھ اللہ تا سپا دیشو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی اجلت لما وی شیخ الحدیث ابن ناس وی ماں و تبیج اسلام علیکم لارم وی چی واپس را لما وی شیخ الحدیث ابن ناس و احادیث و درز کو مائے السلام علیکم را لما وی وجی را لما یا را لما موز دے موز کے دا خلق منزی سے بوئی خامخا ہاں چا خلق دا جس سے بوئی غزان لخبارا خطر لگے دا مرا والا چا ماتا دا خلق جس سے بوئی چا وئی دا نصبہ دا خبرانا نا خطر جے دے نو دارلو چا مرا والا چا ماتا دا خلق وئی اغیبا وے اللہ آتنا ہرا کمم دا فی دنیا پا دنیا کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے نقل کری دی کیا غیب وے اللہ خان را کا غیان را کا اللہ بزے را کا غلامان را کا اللہ بنز را کا بس دادا نا اللہ غواڑو دو دنیا سوال بے کو اوزم چلال شی نو داغا لازو چت کڑی یا اللہ ڈیر مال درنا غواڑم یا اللہ ڈیر دولت دینا بنگلے درنا غواڑم دیکھا مقابلہ شروع ہوگا کہنا دولت مقابلہ شروع ہوگا مادہ پرستی دا ٹولا زبردست تھا مال دخل کو چیزیں خدای ویلی دی او مال خپل خدای گردولے دے او جو زندگی مقصد گردولے دے بس مال ڈیر دا نقصان خبر آگا دا باغی وی وما لو بالآخرت او نشتے دے دلرا پا آخرت کی من خلاق یسیسا آخرت یہ سپا دینے شو دنیا صرف طلب کولا دنیا غختلا آخرت یہ سپا دینے شو ابئی نا سوا سوال کو یا اللہ زما زوی لمال ورکا چاوتا وا بھائی دا حرام و دا حلال فرق بگی کوا کا نوی نکا دا حرام وی که دا حلال وی خب مال والا پکار دے اللہ جو منگ دا حرام و نوسا دی بلکی سموا من اوم او زنید دینا من ناسوک دی یا قولو چوائی ربنا ربز منگا آتی نارا کا منگتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا خستا جوان سو کوئی حلال مال او سو کوئی نیک خزا او سو کوئی دینداری او سو کوئی توفیق دن نہیں کئی او چا خیستا جوان دیو وے آغا جوان چا پا کم جوان کے دے انسان نہ اللہ رضا کی گی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ رب العزت فرمائی پاک جوان بولا ورکم آغا جوان چا ردز لو پا کی خوشحالی یو اللہ بات رضائی اللہ دے منگ دا دنیا کے دا سے جوان را کی وَمِنْهُمْ أَوْزَنِينَ دَيْنَا مَنْ آسُقْدِ يَقُولُ چِوَائِ أَرَبَّنَا اِرَبَزُ مُنْغَا آتِنَا رَاكَ مُنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَدُنْيَا كِي خِسْتَ جُوَن وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً او پا آخِرَتْ كِي خُشَالِي اللَّهَ دَا غَار دنیا كِي دَنَا اللَّهَ خِسْتَ جُوَن وَارَمْ دا سے جوان اللہ چھ ما دا بکی سکون حاصل وی او اللہ تا بکران رضائی او اخیرات کی اللہ خوشحالی در نوارم وکینا دا بلنار او بچو ساتا منگا دا عذاب دورنا اللہ دا عذاب دورنا منگا بچو ساتا اللہ ما کرتبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا دید الان دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہوئے لشو چھ مونگ دا داسی او دعا ہوایا چھ آگا دیرا بہترین دعائی او دیرا غور دعائی اغوی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار اگئی وی دا مونگ دا تسویلیو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما خدا سے دعا گختلا چپائی گیر دنیا و دا آخر خیر دے تسویلی دا اگئی کہ اگئی اللہم ربنا آتنا بعد یا دا سی جی کم ننو خدای تعالی و ته پکار شوه د بازو تا وی تازو چوای چه اللهم ربنا آتنا نو قرآن که خدا دی چه ربنا آتنا فی دین نا اللهم و سرولی وای نو بس چه غریب ها صرف چاتنازی و صرف خبری او ریدلی او نور چه تا کتاب نو گوری او زان نخبری نو بس دغا سه پر رسالو بانی غریبانان گزاره کئی چه تا او رساله او گوری او هغه کې دوه درې خبرې په یاد یاد کی بیا وتا په زرا شي او تاسو دا نه کوم انو بس دیو هغه خبره به یاد کړی دیو وایي کې نه راځي دی بچا ته پته نه ودرېګا زه به دا سړې غلې کوم زمای عزت مند دې ته دین نه وایي دین خو یاد آره چې ته د بل نه تاسو کې ردې د پاره چې ځان پویا کی یاد آغا نوٹس که یو خبر را اصل غواری چی که دیشی آغا تا دا پتا نی آغا تا پتا و لگی آغا چی ده نخپل کمی پورا کی خوزا ما ایدت من دا دا چی بل غلی کما او بل خاموش کما او پا دبانی چی ده نو زان زور آور کم و غالب کم دا شی نشته ده دا دین کی نشته او دا شی زما ایدت من دا مونگا کی نشته خواه پدی ما ملا کې ندا شومتیا کو او ندا حسد او تعصب جا سره کو الله رب العزت ټول له دو قران او سنت صحیح علم ورکی او الله دې ټول له پاغې د عمل توفیق ورکی واکنا عذاب النار او بج ساتمون غدا عذاب دورنا دوا خوم د غدنو چې دنیا دې مخشی او اخرت دې مخشی او جانم دے انتجنہ دے اللہ بچ کی ایدین علویہ خبرہ بلشتے بس کدا منگتا نصیب شنو بیاس دی دیا او زپاد دے نشو اللہ و ایدا خلق اولائکا دا کسان لهم نصیب آدائی لراہ صدا آمیم ما کسب دا غسنا چی دیو کرلو دیر آغل دے عملی کل دے اگا عمل بے ہم اللہ نزائے کئی او اخیرت کے چھ سب رخی نو پا دنیا کے سب رخی نو با تم ملاوی گی تخپل برخی نو خسک سیوا نشی خوڑے کنا یو ملگر او بلتے وی دو دو کونا می او درم می او که امال دے دو مبارکی را نکلا نو آغا تے مبارکی دے صدر کما وی خریبا ہم آغا امرا چه سمره دی دو دکانونو که خوڑلا آغم را با دی دریو که مخوری خدا را چه یو کاروشی چه حساب دی زیاد شو وی دی یو دکان حساب با دی سر زیاد سیوا کی گی حساب دی سیوا شوی او نور خوری با هم آغم را چه سمره دی نصیبه وا آغا پا دو دکانونو که هم آغا وا و پا دریو که با هم آغای زمائی رد منده کدی یو کارخانه نه دریمه کې او دریمه نه دریمه کې او دریمه نه سلورمه کې نو مول باندې شي او خریب هم هغه خپل نصیبا سیوان شي غواړي دا وزال خبر دې چې مونږ لیونی شو یو او بل دنیا پسې مو بس خلو وازه کړی دا او دا کومه وازه چې وګیم او وګیم نبی علیہ السلام فرمایي چې دا خلبا د کبر په خاور مړیږي دا په بل سره نه مړیږي او دا انسان چې دی د دې یو کاندا د سروس پینو ډاګه شینو دی وای چې بل دی وی اچھا بل ډاګه شینو وای چې بل دی وی او مال آی خلکو پورې خندار شي چې هغه په اربونو کربونو کې لبی کوي اچھو دیږي وی دنیا خشه نده زوام یا اللہ چه خشه نده نو بیای پریده کانا دنیا خشه ده دنیا خشه ده خوچه تانا بکی دن پاتی نشی او دا اللہ حکمون او دا پیغمبر طریقه بکی دا نماتی نشی دا شریعت خلافوزی در نو نشی حرام او ناجائزو که ملوث نشی دنیا بادشه نده من د دنیا بدی چه دنه را بیان کړي خدا وایو چې احتیاط بکې فال بکې اسه نه بے پاری درنه وشي نقصان بره تا ورسی. اللہ جی منگا ہوتا استاد حلال و رزق راکی واللہ سریع الحساب او اللہ دیر تیزا کون کے دے حساب دے اللہ و دیر ضربت سریع حساب کم چاچے دے صد پارا عمل کردے اللہ فرمائی آغا برخبوتا ملاوی گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تچاوی دا دمرا پا کرولونو خلق بئی پا عربونو کربونو خلق بئی دا اللہ را بولیدت با پا یو رس کی ایزا را دمرا حساب سنگا گئی چی دا یو یو انسان دا ٹول جوان جانج پرتال شروع شی او غزر دا یو یو ردی دا یو یو لمحی حساب کی گی دا خوبا دیر زمانہ ہوا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل کہ اللہ پہ یو ٹیم بانی ٹول مخلوق لرزق سنگ ور گئی دا جی دا سمرے پیدا کری دی او آریو لے پہ نمبر رزق ور کو لے زمنگا سا نمبر خوب الانو را والے چوری گا پلانے با خوری نویاو پلانے خوری نویاو پلانے خوری نو یارو را پا کرولونو بانی دنیا خو صرف پاکستان دی او چین چه دین اوغا ایک عرب او 30 کروڑ تا رسیده لی شپگنی میشه لی کروڑا آبادی چه دین اوغا دی چین دا ایک عرب او 30 کروڑ تا غیر رسیده لی نچه پا نمبر بانی ملاویده رزق و خوراک جی یہ زمون نمبر نہ رہا تو او یو گرما ٹیم اور ٹول پاکستان اغاڑ میں خوراک کئی کہنا یو ماخام او سہار ٹول پاکستان پہ یو ٹیم اڑمی خوراک کئی اور سڑے اڑمی خوری آج او سڑے وائی گنی آواز تو خوراکم دگا سے باہر یو سڑے وائی گنی آواز ماتر حساب شروع دے او پا یو ٹیم با داغا سیر انسان سارا حساب شروعی دا خود اللہ کار دینا فما ذالک علی اللہ بی عزیز دا اللہ تا سگرانا ندا وذکر اللہ یادوی اللہ تعالی فی ایام معدودات فاغرز و شمار کرد شو کہ ایام تشریک دا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پختون خو کو جمعات کے ناز دے کو جہ کے ناسی نہ تو کنزل ہوا تو آیا نہ بالکل پہ کہ سوچ نہ کہی چاہتا سوچ پہ کہ کڑے سیدھا کنزل بس سنگا کوم وہ چپ جمعات کے تکبیروں خبر آئی دیتا گورانو دیر نا وائی نزان و تا بخ کاری ما دیر پختانو لی دل چو خلپی نو کلاوی خواک وزر بلرم یا دین نوی پا دیبانی چیدن دیتا زان بخ کاری چیز اللہ اکبر بتاو ہوا کھوٹا کے کاکا بانگ ویلو سا زمانہ مخ کے زامن دری را دیتا کورانو راو تی زمیدارو چاو تیو پلانو چرا تیلی ہوئی وی ٹول رونا دا دری را دی پی خاوری ورا او دو کوروی دادا بانگ ویلی دی پختانو بانگونا ویل دا خود دا اللہ فضل دی الحمدللہ اوز پختانو تک اداران دی دا جماعت او دا مسلح او دا بانگونو دا خوی او پختونو اگر او اتا او زانت مولاوی خلکو چی او دی که خسنیشتی ولا او مونگ زانده سکار کتلو بس ار پختون راو تا اوی زمول ایم سڑیا دارتا چاوی نظر چاٹی که داری خونه دا دا کارو شو دا یوتانو اغلو غنی رو کپی او بس بیا شدنو داغ پولی ما تکلا داغ ناغی ما تکلا جنی داغو ناغو پختونو خو جی بانگ وی خو لگا چه جرمانا چی دو ناغا چی دو ناغے والا ما تکڑا بس بیاری ہو رہا دے الحمدللہ. ثم الحمدللہ بس بیا شروع شو ټول زمیدار وته ګته واچول اوس په جنگ کې یو وای زبا بانګ واو بل وای زبا بانګ واو هو ذکر الله یا دوی الله تعالی فی ایام معدودات فرزوش میرکلو شو که دشمیر یو سو رزی از نجزایشی درنا فمن تعجل فی یومینی بس آچا چین تلوارو کلاب دو رزو کی یو لسما و دو لسما دزل آجی آجیان صاحبان چراشی منا ترو رسی نو آغای اولا کی آغای احرام پرانی زی او اختو اخرائی یای چیدنو کم کی ها دارنگی آغا جمر آکبان آغا اولی قربانیو کی تواف زیارتو کی بیا دورا دی منا کی او دی زوار نبا